متفائل بالسبق دون جياد، متفائل رغم القنوط يذيقنا جمر السياط وزجرة الجلاد، متفائل واليأس بالمرصاد، متفائل بالسبق دون جياد، متفائل رغم القنوط يذيقنا جمر السياط وزجرة الجلاد، متفائل بالغيث يسقي روضنا وسماؤنا قدرنا وزيشني الله كاجي i mi smo moćni fe ni'mal qadirun i divan je taj koji je tako moćan. Mutafailun bil gajti jesti rodana wa sama'una šamsun wa fahvun ba'a. Predavač magister Hafiz Muhammed Fadil Porç. متفائل يا قوم رغم دموعكم، إن السماء تبكي فيحيى الوادي، والبحر يبقى خيره أتضره يا قومنا فالنار الصيادي، فدعوا اليهود بمكرهم وذيولهم، نمل يدوب بغابة الأساد، متفائل بشرى النبي قريبة، فغدا سنسمع منطقا لجماد، فدعوا اليهود بمكرهم وذيولهم، نمل يدوب بغابة الأساد، متفائل بشرى النبي قريبة، فغدا سنسمع منطقا لجماد، حجر وأشجار هناك بقدسنا قسما ستدعو مسلما لجلادي، يا مسلما لله يا عبدا له خلفي يهودي أخو الأحفاد، حجر وأشجار من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد. Uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala u posljednjoj svojoj objavi Kur'an Kerimu obavještava nas kako o prošlim i sadašnjim događajima, tako i o onima koji će se desiti u bližoj i daljoj budućnosti, o onima o kojima nas želi upozoriti i na koje želi ukazati, kako bismo bili pripravni i kako bismo svoj život uredili onako kako uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala zahtijeva. U nastavku našeg kazivanja o nastupu sudnjeg dana koji je spomenut u suri At-Takvir, koja znači prestanak sjaja, prestanak svjetlosti i života na ovome svijetu, uzvišeni Allah nam spominje i kaže: وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ. Nakon što je spomenuo nekoliko karakterističnih događaja za sam nastup sudnjega dana i rekao kada se sunce smota i izgubi svoj sjaj, i kada zvijezde utrnu, i kada se planine pokrenu, i kada sve one deve bez pastira ostanu, i kada se divlje životinje saberu, i kada se mora vatrom napune, i kada se duše s tijelima spoje, i kada živa sahranjena djevojčica bude upitana zbog kakve krivice je ubijena, i kada se listovi razdijele, i kada se nebo ukloni i kada se džehennem raspali i kada se džennet približi, svako će saznati ono što je pripremio. Svaki od ovih ajeta jedan veliki znak, potvrda i dokaz Allahove dželle šanuhu velike moći. Onaj koji je ovaj svijet prvi put stvorio, kadar je da ga uništi i kadar je ponovo da ga stvori. Kema bede'na evvela halkin nu'idu. Kuranski ajet kaže. Kao što smo počeli prvo stvaranje, nu'idu, mi ćemo ga ponovo obnoviti. Dakle, ponovo ćemo učiniti to stvaranje kao što se desilo ono prvo stvaranje. I tu je Allahova dželle šanuhu velika, velika moć koja se pokazuje. Vidjeli smo da nam Kur'an Kerim opisuje ove događaje da bismo pouku iz ovoga uzeli i da bismo se za ovo pripremili. Jer ovaj događaj je težak nebesima i zemlji. Težak je onima koji nisu skrivili, onima koji nemaju odgovornosti. A kakav će tek biti onima koji su nešto skrivili i koji imaju odgovornost? Dakle, bit će zasigurno težak dan. Prvo, čovjek se kroz saznavanje ovih događaja priprema za taj dan i svoj život koriguje i ispravlja. Vraća se Allahu i to je značenje riječi teuba. Teuba znači povratak Allahu dželle šanuhu. Vidiš li da si krenuo kud ne treba, vrati se, drugog puta ne imaš. I zato osnova ibadeta Allahu dželle šanuhu sastoji se iz toga. Naše grobovanje uzvišenom stvoritelju Allahu dželle šanuhu sastoji se iz toga. Prvo je potpuna poniznost uzvišenom stvoritelju. Drugo, potpuna ljubav. I da ga volimo više od svega drugoga. I treće, da mu se u potpunosti pokoravamo. U ta tri područja ogleda se ibadet Allahu dželle šanuhu ili naše robovanje svome stvoritelju. U potpunoj poniznosti, da ne dižeš glavu i da misliš ja sam neko, ja znam, i ne pitaš Allahov zakon, i ne pitaš Allahov sud. I drugo, da ti je Allah najdraži od svega ostalog i od tebe samoga. I zato nikoga ne pretpostavljaš uzvišenom Allahu i njegovom zakonu, čak ni sebe ni svoje strasti. I treće, u potpunosti mu se pokoravaš. U tome se svemu ogleda ibadet Allahu dželle šanu. To je jedna korist saznavanja ovih događaja. Da se pripremimo za njih. Da se očistimo, jer uzvišeni Allah kaže kad efleha men zeka, uspio je, šta znači uspjeti? Znači dobiti ono što želiš i sačuvati se onoga čega se bojiš. To jeste džennet. Biće spašen. Felah znači spas. A šta znači spas? Trebamo tumačiti naš jezik. Trebamo nekada. Spas znači kada je čovjek u kakvoj opasnosti. Pa da nađe neki izlaz. To znači spasio se. Znači da je bio u opasnosti, sama ta riječ ukazuje da je neka opasnost postojala. A kako i ne bi postojala i kako nije opasnost? Kad uzvišeni Allah kaže فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَكَدْ فَازَ. Ko bude udaljen od džehennema i uveden u džennet, takav je uspio. Taj je postigao svoj cilj. Kada je pred tobom džehennem, ne uzubila. A uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala toga dana će se tako rasrditi da se nikada prije niti će ikada poslije se rasrditi tom srdnjom i da se to nikada prije niti i poslije nije desilo niti će se desiti. Takva ljutnja i srdžba uzvišenog Allaha tebareke ve teala. Tako da će i Allahovi poslanici, i vidjeli smo iz hadisa u kome se spominje, da će ljudi dolaziti Allahovim poslanicima i tražiti od njih posredništvo, zagovaranje kod uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala da počne sud, jer više ne mogu trpiti to čekanje. Na danu koji će trajati fi jevmin kane miqdaruhu hamsine elfesene, 50.000 godina. I mnogima će to biti najteži moment. I želit će što prije sud da počne, jer ne znaju šta ih čeka. Želit će da što prije počne, a mnogi ne znaju da ono što dolazi iza toga puno je teže i puno je za njih gore. Pa će ti, odabrani Allahovi poslanici, Adem a.s., Nuh a.s., Ibrahim a.s., Musa a.s. i Isa a.s. svi tražiti da iz toga izađu. Govorit će, mi nismo ti koji se možemo kod Allaha zagovarati. Svi od njih spomenut će po jedan svoj grijeh. A rekli smo već i govorili o tome šta znači grijeh kod Allahovih poslanika. Da su to u pogledu nas dobra djela. Jer su to odabranici. Jer su to prvaci naroda koje je uzvišeni Allah odabrao. I uzvišeni Allah zna onoga koga postavlja za svoga poslanika. Allahu ne treba da isprobava nekoga. Znači on unaprijed zna ko je, kakav će biti. I svi među njima spominju po jedan grijeh. Osim Isa, ali i sada. On ne spominje ni jedan grijeh. Ni jednog grijeha pri sebi ne ima. Ni toga takvoga. I kažu, mi nismo ti. I šalju te ljude koji su došli kao delegacija, predstavnici čovječanstva da zamole Allahove poslanike da posreduju kod Allaha dželešanuhu da počne sud. I onda će Resulullah alejhi selam seđu učiniti pod Allahovim aršom, pod Allahovim prijestoljem, onda će učiti dove koje Resulullah alejhi selam kaže, sada ih ja ne znam, ali će me naučiti njima moj gospodar tada. I onda će mi biti rečeno, o Muhammede, digni glavu i traži šefaat za govorništvo i bit će ti udovoljeno i traži šta želiš da će ti se. I to će biti veliki šefaat koji će mu uzvišeni Allah tebareke ve teala dati i to je onaj položaj pohvaljeni el meqamul mahmud koji se spominje u dovi nakon proučenog ezana. Dakle, tada će se Allahovi poslanici o sebi zabaviti. Na tom je danu svaki od Allahovih poslanika će govoriti nefsi, nefsi. Ja sam, Allahu mene spazi. Toga dana Isa ibn Marijem zaboravit će na svoju majku. Samo će Resulullah a.s. dovu činiti. Za mu'mine, za vjernike. Dakle, ovi nam događaji ukazuju na put i pravac u našem životu. Da se ne zanosimo. Da mislimo živjet ćemo 100 godina. Pa i da živimo 100 godina, šta će opet biti? Opet valja pod zemlju. I došlo je takvo vrijeme danas da čovjek nekada poželi da je među onima koji su preselili. Došlo je takvo vrijeme da čovjek poželi da umre smrću kao mu'min, da ne bude iskušan i da ne bude stavljen na neko iskušenje i fitnu koju neće moći izdržati. Dakle, ovo nam sve ukazuje na to kuda treba da idemo i da se ne zanosimo ovim dunjalukom i da nam je cilj Allahovo zadovoljstvo. I drugo, vrlo važno isto tako, što je jačanje mu'mina u stvari, a to je da svi ovi musibeti koji nas zadešavaju na Allahovom dželešanu u putu, da oni nisu ništa prema onome najvećem musibetu koji je pred nama svima. A to je sudnji dan. I zato, kad čovjek o ovome razmišlja, vidjet ćemo da sve to čime mu'min jedan biva prepadan, biva zastrašivan, da to ništa kod jednog mu'mina ne znači. Jer zna da je ovo prava snaga i da je prava moć i vlast kod uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala, a ne kod ljudi. I zna da ono što je pred nama, to je najveći musibet. I da nema toga najvećeg musibeta na dunjaluku. Ima kod onih koji ne vjeruju, to je taj musibet. Ko ode kao nevjernik, to je taj musibet. Iza koga će svakako gori doći. I zato ovi ajeti su odgojnog karaktera. Kako za starije i mlađe, za sve. Uzvišeni Allah kaže: وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ. I ovo smo prošli put počeli kazivati. I kada žensko zakopano dijete bude pitano: بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ. Zbog koje grija, zbog čega je ono umoreno, to jeste zbog čega je ono ubijeno. A zna se da ono ne ima nikakva grija pri sebi. Jer se djeca rađaju u čistoj Allahovoj vjeri i bez grija. I to je ta ispravna akida i ispravno ubjeđenje. Jer ima vjerovanja među ljudima, ljudi svašta vjeruju. Ima vjerovanja da smo mi ponijeli svi grije od svog praoca Adama alejhiselam. Grije od koga je i on sam te ove došao. I kojemu je uzvišeni Allah oprostio. Ali neki hoće da kažu: vi ste svi griješni. Što znači, u blatu si šta god radio. Halal ti bilo. Ne može to tako. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةُ وِزْرَ اُحْرَى. Wallahi, slagali su i na Ibrahima a.s. kome su suhvi došli, i na Musa i na sve Allahove poslanike. Jer je u njihovim suhufima pisalo: وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُحْرَى. Da niko neće tuđi teret ponijeti. Pa odakle im to, osim od prokletog šeitana? Da neko tuđi grijeh nosi, toga u Allaha ne ima. Jer je on erhamur rahimin, najmilostiviji, jer je on ahkemul hakimin, taj koji je šta? Najpravedniji. I zato prava, istinska pravda može biti samo u islamu. Jer onaj ko u svojoj ideologiji, u svom ubjeđenju nosi takvu jednu akidu da ste svi griješnici kao ljudi samim tim što ste došli na dunjalu, gdje to ima osnove? Kad su nepravedni prema Allahovom zakonu i Allahovoj objavi, hoćete da budu vama pravedni? Samo se zavaravam. Ne imaju grijeha. I rađaju se bez grijeha. I to je u prijašnjim još objavama rečeno. Bi eji zembin, zbog kakvog grijeha kuti let, je bila ubijena. Ovdje se ne spominje koju je ubio. A Allah najbolje zna zbog čega. Jer ovdje vidimo da je spomenuto u pasiv. Spominje se zbog kakvog grijeha je, ne kaže se ubio je neko, nego je ubijena, kutile. Nad njom to ubijstvo izvršeno. Zato što je to sramota velika. I zato što se tu srce cijepa. Kad se zna koju je ubio i kojih je ubijao, to su bili njihovi očevi. To su bili njihovi očevi koji su ih ubijali. Oni su to sobom izvršavali. A one nisu imale pri sebi nikakvog grija. Spominje se od Abdurrezaka, od Omer ibn al-Hattaba radijallahu anhu u vezi značenja ovoga ajeta, da je Kajs ibn Asim došao Allahovom poslaniku sallallahu alaihi ve sellem i rekao: Allahov poslaniće, u džahilijetu, a šta je džahilijet? Uzeto od riječi džahl, neznanje, i ne ima vallahi za čovjeka ničega gorega od neznanja, od džehla. Dao ti Allah pamet, ali je ne imaš. Onda se nije čuditi šta radi. Onda nije ni na nivou životinje. Džahilijet je potom je dobio naziv. Zbog džehla, zbog neznanja. A kod nas u islamu su dva osnovna principa. Prvo je znanje, a drugo je rad, potom je znanje. Ne može se ni bez jednog, ni bez drugog. Ne može jedno bez drugog. Moraju oba dva biti. I zato je to bio džahilijet. Kažu paganstvo. A na čemu se osniva to paganstvo? Nit se zasniva na vahju, Allahovoj objavi. Nit se zasniva na razumu. Jer da se zasniva na razumu zdravom, dovelo bi ih do vahja. Ni na jednom, ni na drugom. Pa kada bi im Allahov poslanik alejhi selam u Mekki govorio: "Wa idha qila lahum ittabi'u ma anzala Allah." I kada im se kaže slijedite ono što je Allah objavio. Nemojte slijediti nešto drugo nego od Allaha objavljeno. "Qalu bal nattabi'u ma alfayna alayhi aba'ana." Mi ćemo, kažu, slijediti samo ono na čemu smo našli naše pretke. Slijedjenje običaja, svoje tradicije priješnje. Evo le ukena abahum la jaqiluna šeji vela jehtedun. Zar i tada, evo tu su ta dva osnova spomenuta, zar i tada, ako su njihovi preci la jaqiluna šeji, prvo nisu imali pameti nikakve, wala yahtadun, niti su bili upućeni pravim putem. Dakle, niti su imali pameti da shvate njome, niti su imali upute od Allaha vahja, pa da im to bude osnova. Ni jedno ni drugo. I zato su se takvi džahilijeti mogli naći među ljudima. Kaže Omer ibn al-Hattab radijallahu anhu, da je došao ovaj ashab Kajs ibn Asim Allahovom poslaniku a.s. i rekao: u džahilijetu, u tome paganstvu, sahranio sam sobom 8 živih djevojčica. Džahilijet, ništa se nemojte čuditi. Džahilijet, šta god kažeš, čovjek na sebe ruku da digne, ništa se nije čuditi. Ne ima pamet, gotovo. Jer šta znači pamet u arapskom jeziku? Šta znači akal? Uzeto od glagola akale. A akale znači zavezat nešto. Kaže se akal tu dab. Ja sam svoju jahaču životinju uzeo i zavezao da mi ne ode. Od toga se zove ono, ako ste vidjeli Arapi što meću na glavu, onaj krug crni. Ikal. I tako dalje. Od toga se uzda isto tako zove. Što znači, akl je ono što te ograničava da ne radiš ono što nije pametno. Od toga je uzeta riječ akl. Dakle, ograničava te da ne radiš gluposti, da ne radiš ono što ti kao čovjeku nedolikuje. To znači akl, to znači pamet. Kome se to pomuti, ko to izgubi, onda od njega svašta očekuje. Pa kaže, ali džahilijet je džahilijet. Bilo je to i prošlo. Sada je prihvatio islam, jer islam briše ono što je bilo prije njega. U džahilijetu, kaže, sahranio sam sobom 8 živih djevojčica. A poslanik mu, ali sad se nam reče, oslobodi za svaku po jednog groba. Za svaku od tih djevojčica svojih koje se sahranio po jednog groba, oslobodi. A on reče, Allahu poslaniće, ja imam deva, vlasnik sam deva, pa mu onda Allahov Resul, ali sad sam kaže, onda ako hoćeš, za svaku od njih pokloni po jednu devu. Dakle, da ti to bude iskupom za ono što si učinio u svome džahilijetu. Ovdje se u hadisu spominje ako hoćeš. Allah to najbolje zna što je to spomenuto, jer islam briše što je bilo prije njega. Pa bi ovo dobro bilo za tebe zbog veličine grijeha koji si učinio da dadneš otkup u oslobađanju robova ili da pokloniš po jednu devu koja je tada bila velika vrijednost. Iz ovoga isto tako shvatamo veliku pravdu uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala. Jer kada će to dijete bez grijeha, nedužno i koje nije obavezano ni obavezno niči, kada će ono biti pitan šta će biti s onoga koji ima grijehe i šta će biti s onoga koji je bio obavezan i odgovoran za sebe, a kamoli za druge, jer danas se mnogi natječu da budu ili šef, ili direktor, ili predsjednik, ili nešta, samo nek bude pitan, da bude odgovoran. A sama ta riječ šta znači odgovoran? Da će odgovarati za nešto. Da će biti pitan, mes'ul u arapskom jeziku znači onaj koji će biti pitan za nešto. Ljudi ovo samo shvataju, pitaju me ljudi, važan sam među njima. Pitaju te ljudi, sahih, ali će te pitati i gospodar ljudi, jer ti nisi vladar ljudi, već je uzvišeni Allah, tabaraka wa ta'ala. Na dan kada wa in tad'u muthqalatun ila himliha la yuhmal minhu shay walau kana za qurba, kada onaj koji se natovario grijesima bude pozivao ko bi mu ponio makar jedan grijeh, neće to niko učiniti makar mu bio i najbliži rod. Nema. Yawma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara. Na dan kada će svaka osoba ono što je od dobra naći. Sve što si od dobra uradio, jesi dobro pomislio, naćeš na sudnjem danu. وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوْ, a ono što je od lošega učinio, تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا, želi da je između njega i toga lošeg dijela koje je učinio velika udaljenost. Da ga Bog da nije učinio. Božalit će zbog toga na tome danu. Dakle, potpuna Allahova tebareke wa ta'ala pravda. I od Allahovih iskrenih robova, i to smo govorili na kraju sure El Furqan, uzvišeni Allah nakon što opisuje svoje iskrene robove, وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا, i Allahovi robovi koji smirano po zemlji hode i tako dalje. U svemu se primjećuje i njihova akida i njihov fikr i vjerovanje i tako dalje. Kaže, وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا, koji provode noć gospodaru svome na seđdu, na seđdi i na kijamu. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ, i koji neprestano govore, رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ, gospodaru moj, ti od nas otkloni azab džehennemski. إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا, zaista je taj azab veliki teret i veliko opterećenje onome ko u njega uđe. Dakle, čovjek se priprema na dunjaluku. Priprema se i moli uzvišenog Allaha da ga sačuva džehennemske vatre i s druge strane nastoji da zadobije Allahovu milost. Jer se djelima ne može ući u džennet, kako kaže hadis u Buhari i u Muslimu. لا يدخل أحدكم عمله الجنة nikoga od vas njegova djela u džennet neće uvesti. Wala ente ya Rasul Allah, zar ni tebe u Allahu poslaniće, wala ene, čak i mene, ni mene kaže neće. Illa en jete gammeden illahu bi rahmeti. Osim ako me Allah svojom milošću prekrije i obuhvati. A već je obavijestio da je on u Allahovoj milosti. I zato iz ovoga vidimo dalalet i krivi put onih koji se zanose na ovome svijetu. Onih koji misle da su nešto uradili za din. Kao da su prešli sira čupriju i gotovo prestali više imati ikakvu obavezu i odgovornost. Koliki je to musibet? A pogledajmo kako su prve te najbolje generacije bile. Omer ibn al-Hattab radijallahu anhu. Među desetoricom, a imamo više od deset ashaba kojima je džennet obećan. Ali ovo su najpoznatiji. Među desetoricom koji se u jednom hadisu spominju da su džennetlije. I Omer radijallahu anhu je spomenut nakon Ebu Bekra odmah da je džennetlije. I Resulullah a.s. ga obavijestio da će biti šehid. A to je posebna deređa. I nakon toga biva izboden nožem na sabah namazu klanjajući ga kao imam. Omer radijallahu anhu. Omer bio izboden na sabah namazu ili nije? Omer radijallahu anhu. Tako da, kada su mu dolazili ashabi između ostalih, oni najpoznatiji kažu mu, budi sretan i radostan, sine Hatabo, tebi je Allahov poslanik, obećao džennet, to je istina, ti ideš svome gospodaru. A onda on kaže, volio sam da ovo pitanje vlasti, nije bilo ni moje, ni vaše. Ko bude poslije mene halifom, neka ne bude niko iz moje porodice. Dovoljno je jedan da odgovara. Šta znači odgovornost? Nije lako za sebe položiti račun, a kamoli za drugoga. A ljudi se natječu, ja ću. Treba u dotičnom trenutku, kad vidiš da drugi neće, priteci u pomoć, pomozi i tako dalje, ali ne da shvatiš da ti je to čast, da ti je to privilegija, već da shvatiš da ti je to obaveza. Kao što je Jusuf alejhiselam u dotičnom trenutku rekao onome kralju, ja sam povjerljiv. Ja sam povjerljiv, mene postavi. Ij'alni ala khaza'in al-ard. Postavi me da ja budem nadzornik nad riznicama tvoje države. Budem taj ministar ili odgovoran za taj sektor. Zato što će on tu najbolje to uraditi. I ne treba bježati od odgovornosti. Ali čovjek ne smije tražiti vlast iz želje za tom vlast. Iz želje za isticanjem, za hvalom od ljudi i tako dalje. Već u dotičnom trenutku, ako vidi i ljudi tako znaju da je taj odgovoran, ne smije od toga. I da je zato ne smije od toga da bježi i ne smije u tome da popušta. I zato među prvima koji se spominju da će biti u Allahovom vladu jeste vladar pravedan. Dakle, velika odgovornost i ne daj Bože ko to ne bude kako treba ispunio, a velika i čast kod Allaha Đelešanu koga ispuni kako treba. To su ti emaneti. I koliko imamo i ima emaneta na dunjaluku. Koji ljudi nisu ni svjesni. A za njih će se odgovarati na kijametskom danu. Hadis Resulullah a.s. kaže, fi kulli kebidin ratubin eđr. U svakoj živoj jetri, u svakom živom stvorenju koje nahraniš, imaš za to sevap. A kamo li ljudima da pritekneš u pomoć? Kolika je svetost? Kolika je svetost ljudskoga života? Kada Resulullah a.s. na hađetul vedao, na oprosnom hađu, šta kaže svojim ashabima? Pita ih, znate li vi koji je ovo mjesec? Svi znaju koji je. To je Zulhidže, sveti mjesec. Jedan od četiri sveta mjeseca. Zulqijade, Zulhidže i Muharrem. I ovaj sada mjesec u kome se mi nalazimo, Ređep. To su četiri sveta mjeseca. Pa su pomislili da će ga nekako drugačije nazvati. On kaže, zar nije Zulhidže, sveti mjesec? Kažu, jeste. Koji je ovo dan? Kažu, ovo je. Allah i njegov poslanik najbolje znaju. Misli su da će spomenuti ga nekim drugim imenom. A on kaže, zar ovo nije dan Arefata? Najbolji dan u godini. Jeste. Koji je ovo mjesto? Mjesto Harema, Mekke. Onda im kaže, zaista su vaši životi i vaši imeci sveti kao što je svet ovaj mjesec i svet ovaj dan i svet ovo mjesto. Hurmet života jednoga mu'mina. Mi ćemo vidjeti one koji su poremetili. Šta radi? Uzmu i izmete umjesto da njima stoka izmeti, oni stoci izmeti. Wallahi, to bi se knjige mogle napisati o tome čudu. Da čovjek samo vidi dokle može biti ići taj dalalet. Čovjek svome roditelju rijetko danas da vidimo da toliko može izmet činiti. Ima i koji svako jutro, tačno u 9 sati, izađu da bi kupili one paštete za cuke i mačke i da bi masu zoće svako jutro. Može kupiti unaprijed za mjesec dana. Jo, svako jutro hoće masu da se pozahmeti, da mu kupi, da mu uslugu učini. Ne bi mu ovaj kako zapalio. Dokle se ljudi odmeću od svoje prirode ljudske, a kamoli od Allahove objave. Vidimo vamo izmet se čini stoci, a tamo mogu se muslimani i ne samo mogu, nego trebaju i moraju muslimani uništiti i genocid nad njima izvršiti. Jer takvi kažu smetaju čovječanstvo. Što znači da život muslimanski kod takvih nije na nivou ni životinja. I šta iza ovoga svega reći? Svet je ljudski život i imetak. A po ovome što spominje ravija ovoga hadisa iz Buharije i Muslima, spominje se i ljudska čast. Kada je to bilo da se cijel narod zbog ovoga i onoga optužuje? Zbog nečega što nije dokazano da je dotični uradio. Ali ima nešto što se zove dežurni krivac. U onome kazivanju, u onim bajkama za djecu. Pa kažu, janje došlo i pije vodu ispod vuka. Ili na rijeci ispod vuka. A ovaj kaže, ja ću te pojesti. Pa kaže, nisam ti ništa naudio. Kaže, jesu tvoji, pređi. Dakle, traži se neki razlog, bez obzira što on nije nikakav razlog. I danas, što je najgore, po tome što su muslimani zapustili ovaj najveći emanet, olahko su i na jednom, vidimo kakvome nivou kod Allaha dželle šanu, osim pojedinaca i skupina kojima se uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala smilovao. Inače ovo nije ovako zapamćeno. Na ovaj način i ovoliko i ovako da se radi. Zbog čega? kad je Allahova vjera kod nas ni podašto ili kod mnogih ni podašto, onda smo i mi kod Allaha dželašan. Jer kazna dolazi od iste vrste pristupa. I zato uzvišeni Allah kaže: "Vala tattehidu ajati Allahi huzuva." Allahove ajete ne uzimajte za igru. Nemojte olahko to držati. To je jedna svetost, je Allahov govor. A koliko i koliko imamo među muslimanima oni koji nikad nisu otvorili Kur'an. Koji ne znaju ni šta piše unutra. Nit hoće da znaju, a pripisuju se islamu i muslimanima. Koliko je takvih. I to je taj uzrok. Nije nam niko drugi kriv. Jer smo uvijek znali da ih ima i tekako ih ima koji nas ne mogu. Ali nisu uvijek mogli raditi ovo što danas rade. Zato što je bilo čvrstih mu'mina. Zato što je bilo Omera. Zato što je bilo Salahuddine, Jubija i ostali. Kojima je Allahova riječ i praksa Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam bila iznad svega svijeta ostalog. Ali mi danas imamo među ljudima ko radi po Kur'anu i po sunnetu, muslimani mu se ismijavaju. Muslimani ga odbacuju. Muslimani protiv njega rade. Pa kada su ovi vidjeli šta jedni od drugih radimo, onda su se okuražili i dobili snagi i izgubili onaj strah iz svoga srca i onda rekli, pa onda mi, ovo nam je istorijska prilika. Bog dao će nam se ikad ovako više pružiti. Pa hajmo za sljedeći 100 godina da odradimo svoj posao. Bez obzira koliko će nas koštati. Ko je otvorio vrata te tvrđave? Ko je dozvolio da se može ući i u taj hurmet i u tu svetost dirati? Zapitajmo se svi. Jesmo li mi nekim svojim postupkom ili svojim gafletom i nemarom toga doradili? Jesmo li mogli biti aktivniji? Možemo li biti? Jesmo li mogli biti ponosniji ovom vjerom i šta treba dalje da uradimo? Jer je najvažnije kako će Allah prema nama se postaviti. I kakvi ćemo mi biti kod uzvišenog Allaha. Ljudi se danas boje, u strahu nekom žive. Da je to strah ili bojazan zbog naše braće u Čečeniji što ih pobiše. Da je to strah zbog muslimana u Indoneziji, muslimana u Kašmiru, muslimana u Palestini, u Bosni, na Kosovu i nabrajaj koliko hoćeš. Rekli bismo tako i treba. Da se bojiš za njih i da gledaš kako ćeš im priteći u pomoć. Ali nije. Zbog nečega čime ti je zapriječen. Zbog toga šta će sada biti? Pa jesmo li se mi zapitali kakav je naš odnos prema Allahovoj dželešanovu prijetnji? Kad ljudi zaprijete, vidjeli smo kako se i šta radi. A šta se radi kad uzvišeni Allah zaprijeti? Moramo neke stvari u osnovi promijeniti. Da bi nam se situacija promijenila. Jer samo po sebi neće. I džaba je i bez potrebe gajiti lažne nade. Biće dobro. Po čemu? Inšallah, nadat se treba uvijek. Ali ima osnove za to. I koliko smo mi uradili da bude osnove za to? Jesmo li povećali svoje ibadete, svoje namaze? Jesmo li u dovama svojim više se Allahu posvetili i sve ostalo što treba da uradimo? Ili pasivno gledamo? Slušamo šta nam se servira i kako opijeni ili kao opijeni, omađijani ispred onih radija ili koga je Allah iskušao ispred tih televizora, izlazimo kao da nas je neko vrelom vodom polio. Klanjamo onako što smo naučili da klanjamo. Zašto to? Zašto se bojati? Čega se bojati? Nego nadu Allaha dželle šanuhu i rada Allahovu vjeru. To je ono što će nas inša Allah kao ummet s Božijom pomoći izvesti iz ovoga musibata koji nas je zadesio. Wa iza al-maw'udatu su'ilat. I kada ta djevojčica bude upitana. Što baš djevojčica? Zato što su žensku djecu zakopavali. Stidili se i danas toga džahilijeta ima. Ima ljudi koji pitaju šta će biti. Hoće li biti muško ili će biti žensko? Pa ako je muško, obveseli se i drago mu, sav sretan, svima će kazat. A ako je žensko, pokudnji se, pa eto, elhamdulillah. Ali nije ono kao ono prvo. Žensko jeste iskušenje, ne ima sumnje. Ali je i to Allahova blagodat i Allahovo davanje. Jer Resulullah alejhiselam kaže, ko odgoji dvije djevojčice u islamu i udaji i doživi dok ne stasaju i udaji, bit će mu zaštitom od džehennemske vatre. A šta to znači? Znači uz veći napor je i veća nagrada. Jer šeitan više je oko ženska igra. I pokušava i preko njenih strasti, preko lažnih obećanja, osobito ako smo mi, ako nismo dovoljno pazili, pa su vukovi ušli preko granice i uradili svoj negativan posao. Dakle, stidili su se prije ženskinja. A ko je to ženskinje? To su majke buduće. To su sestre. To su žene. To su one bez kojih dunjaluk ne može. To je ono što čovjeku pruža i majčinstvo i potrebe žene i djece i svega ostalog. Čovjek kako bi radio na poslu? Radi povazdan, dođe kući. Wallahi, ako zatekne ženu kako treba i da je obavila emanete koje je Allah povjerio i namaze klanjala na svoje vrijeme i djecu poučila i pokući kako treba i vesela se dočekala kad je pogledaš, razveseliš se, sav onaj umor kao da ga i ne ima. A Boga mi da si ustao izutra, odmoran, a kad pogledaš ono sve kako ne treba, gotov si, odmah lezi ponovo. To ti je tako, šta znači žena kako treba? Pa majka koja odgaja tu djecu. I sve to tako. Zar se to može zanemariti? I uloga žene u društvu. Samo što su mnogi uzeli i iskoristili ženu negativno. Što su je pustili u ulici. Da vukovi razdiru njihovo meso. I da truju našu djecu. Wallahi, pitanje je veliko. Veliko je pitanje naše odgovornosti prema našoj djeci i našem dinu, boravka u mjestima gdje na svakom koraku vidiš harame. Wallahi, veliko pitanje. U najmanju ruku jesmo se zapitali šta će biti sa nas i sa naše djeci. Jer ne može biti da živiš tu, a da nešto pri tebi ne ostane. وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ. I to dijete kad bude pitano. I u onom prvom i u ovom drugom džahilijetu. Pitajte ljekare šta se radi. U javnim i tajnim, kako i zovu moderno, abortusima. Da Allah فَقَدَرْنَا, uzvišeni Allah kaže, i mi smo moćni, فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ, i divan li je taj koji je tako moćan. I krv, i meso, i kost, sve to formirano. Kida se. Uzvišeni Allah nam spominje svoju blagodat i kaže, أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ. Zar vas nismo od neznatne količine te kućine stvorili. Feđa'alnahu fi qararin mekin. Pa smo je učinili u bezbjednom mjestu, sigurnom mjestu. Ila qadarin ma'lum, do određenog roka, dok ne treba to dijete da izađe, dok ne dođe rok rađanja toga djeteta. Faqadarna, uzvišeni Allah kaže, i mi smo moćni, fe ni'mal qadirun, i divan li je taj koji je tako moćan. Elem neđa'al arda kifata, zar nismo zemlju učinili dovoljno, dostatnom svima? Ahya'an wa amwata, i živima i mrtvima. Mufesiri kažu, površina zemlje za žive, a njena utroba za mrtve. Iz toga bezbjednog mjesta, koga uzvišeni Allah naziva bezbjednim mjestom. Možemo li zamisliti tek kakav je taj silnik i kako će taj odgovarati? I hoće li moći odgovoriti? Koji naruši tu bezbjednost u majčinoj utrobi. To dijete koje ne ima ni snage, ni kakve moći. Uzvišen je Allah mu garantovao, imaš snagu i moć. Ja te štitim, ali ovaj hoće to da poremeti. Kakva će to biti odgovornost? Zločin koji će se pokazati na sudnjem danu i za koji će se suditi i za koji će se reći, ubica svoga djeteta. Gore je nego da si bilo koga ubio drugoga. Gore je. Što? Jer da si nekog stranca ubio, nisi ni imao obaveze neke dunjalučke prema njemu, iako je i to zločin. Ali ubiti nekoga ko ti je dat i povjeren na emanet, to je Allah najbolje zna. Je li dvostruko ili desetorostruko ili više da se broji. Šta znači slijediti ono što rade nevjernici? A radi to. I muslimani neki se za njima povode. Što šta je razlog? Kažu da mi ne kažu, pa ima puno djece. Šta je razlog? Ne imam dovoljno platu. Jer znate da je bio jedan slučaj gdje su čovjek i žena, ako se tako mogu nazvati, birali između djeteta i kola koje su trebali da kupi. I kad proračunaju, dvoje ne mogu sastaviti. I odabrali su kola. Jel znate da ima slučaj gdje je žena, gdje je Allah dao nekoliko djece, pa rekla dosta mi više, neću više djece. I otišla je u bolnicu da joj naprave, šta? Bolje da ne znate. Sterilizaciju kažu. Da ne može više rađati. I tako dok se ona od toga, kad je došla sebi, oporavila se, dolazi joj vijest da su joj djeca poginula u saobraćajnoj nesreći. A ona više ne može rađati, ko to je. Dakle, nije se s Allahovim igrat. Wallahi, ljudi nisu svjesni nečega. Nisu svjesni šta to znači. Bi eji zembin kutilet. Zbog kakvog grijeha je to dijete umoreno. Što znači da će ono optuživati toga koji ga je ubio. Optuživat će ga. I isto tako, grijeh je drugoga pod pomoći u tome. One babice, kako ih nazivaju, koji je pod pomažu u tome, snose grijeh saučesništva u ubistvu. Snose grijeh saučesništva. Da su saučestvovale u lišavanju života te osobe. I nose isto tako grije. koliko džehl i neznanje može štete nanijeti. Da Allah sačuva. Kaže nam uzvišeni Allah, وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسِ وَاحِدَ. On vas je stvorio od jedne osobe. فَمُسْتَقَرُّ وَمُسْتَوْدَعُ. Pa vam je odredio mjesto stjecište. Bezbjedno mjesto. To je u majčinim utrobama. وَمُسْتَوْدَعُ. I mjesto gdje bivate odlagani. Lager, što kaže. To jeste vaše grobove. Što znači da je život između toga dvoga. Između toga bezvjednog mjesta u majčinim utrobama i između toga vremena kada će biti u svoj grob postavljen i tu ostavljen. A zar tu nije velika sličnost? S tom razlikom što u grobu će mu biti onako kako je živio na dunjalu. Ili će mu se pokazati džennet, ili će mu se pokazati džennet. Doćim toga u majčinoj utrobi ne ima. Jedno i drugo je od Allaha već određeno. Dakle, iz ovoga je zaključak, kada će biti ti koji ne imaju grijeha, pitani šta će biti s onih drugih koji imaju grije. I uzvišeni Allah kaže, لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَلْ صِدْقِهِمْ. Da pita iskrene o njihovoj iskrenosti. A šta će biti s onih drugih? I zato Allahovu veličinu mi ne možemo ni zamisliti. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِ. Ne možemo to ni zamisliti. I zato je najgore ako čovjek bude zanesen. Najgore je ako se zavara sobom. Ako ga šeitan prevari, pa mu kaže Allah je milostiv, pa ti radi po svome. To je onda početak jedne propasti. وَإِذَ السَّمَاءُ كُشِطَتْ. I kada se nebo ukloni i kada neba nestane. Na dan kada uzvišeni Allah kaže يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرَ. Kada se, na dan kada se nebo pokrene. Koja će to biti strahova? Isto nam to kaže za unutrašnjost i utrobu zemlje danas. Emintum menfis sema, jeste li vi bezvjedni od onoga koji je iznad nebesa? En jahtive bikumul ard, da vam otvori zemlju, fe iza hijete mur, pa vidjeli biste da je ona u tečnom stanju. Kao lava užarena. I Allah nam to pokaže nekim prilikama kroz pojavu tih vulkana koji sve pred sobom spaljuju i nište. Rastočene rude, kamen, kada se ohladi, kamen jedan. U takvom tečnom stanju. Takva je zemlja. Tako će se pokrenuti i nebo. I nestaće neba. Jer koga će više štititi? Gotovo je. Ne ima više nikome bezvrijednosti na ovome svijetu. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ. I kada se džehennem raspali. وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ. I kada se džennet približi. A isto tako džehennem se približi. Jer nam Resulullah sallallahu alejhi ve sellem u svome hadisu koga spominje Allahu poslanik alejhi salatu vesselam i kaže u Muslimovoj predaji od Ibn Mesuda radijallahu anhu, džehennem će toga dana biti primaknut. A imat će 70.000 povodaca. Onoga čime će biti približen džehennemlijem. A svaki povodac će tegliti i vući 70.000 meleka. koja je to težina džehennema, kako je to, šta je to, Allah najbolje zna. Koja je to silina koja će tom prilikom se pokazati džehennemlijama. Uzvišeni Allah nam to opisuje u jednoj drugoj suri, u suri Imulk, i kaže nam: وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمُ. A onima koji su nijekali svoga gospodara pripada džehennemska patnja. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. A loše li je to boravište? إِذَا أُلْقُوا فِيهَا. Kada budu u njega bačeni, semi'u leha šehiqan, hučanje njegovo će čuti. Fe idahije tefur. I on će, to jeste džehennem, ključaće. Tekadu temejezu minel gajr, umalo da se od žestine raspadne. Kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Kada god se koja gomila u njega baci, stražari u njemu će upitati: zar nije niko došao da vas opomeni? Qalu bala. Oni će odgovarati: istina je to. Kad ja'ana nadirun fakadabna. Došao nam je onaj ko nas je opominjao, ali mi smo to nijekali, mi smo to poricali. Wa qulna ma nazzala Allahu min shay. I rekli smo: Allah nije ništa to objavio, ne vjerujemo mi u to. In antum illa fi dalalin kabir. Vi ste u jednoj velikoj zabludi. Gdje ćeš nam na ovome svijetu o tome govoriti? O džehennemu, o proživljenju, ko je to vidio, ko je to dokazao, ko je to potvrdio? Mene interesuje berza danas, koliko je zlato skočilo, koliko su otišle dionice, akcije, živi kao čovjek normalan, tako govori. وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ. Ali tada se istina pokazuje. Tada će reći: لَوْ كُنَّا, da smo نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ, čuli i da smo pameti imali. مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. Ne bismo bili u džehennemskoj družini. Allah ih sastavio jedne sa drugima. فَعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ. I priznaše svoj grijeh. فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ. I neka su prokleti i daleko od Allahove milosti ko ashabu sa'ir, društvo užarenog ognja. U suri Ešuara kaže nam uzvišeni Allah dželle šanu: وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ. I približit će se džennet bogobojaznima. Nema za njih straha. La haufun alejhim wa lahum jahzenun. Nema straha niti brige i tuge. Nema straha za onim što je ili pred onim što je pred njima, niti ima tuge i zabrinutošću za onim što je iza njih. Približi im se džennet, pa će ga ugledati. Nurun yatala'la. To je svjetlost blistava, svjetlucava. Ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala bali bashar. Što oko vidjelo nije, niti je uho te ljepote čulo, niti to može pomisliti ljudsko srce. Koja je ljepota? Tada će još više poželjeti na onu svoju želju koju su Allahu dželle šanehu upućivali, da im podari džennet. Još će više poželjeti da uđu u njega, jer znaju da je to ljepota neprestana i neprekidna, da onaj ko u njega uđe nikada više iz njega izaći neće, i da je to ljepota nezamisliva i da je to iznad svega i bolje od svega. U njemu Allahovo zadovoljstvo, za koje uzvišeni kaže وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَر, od svega je veći. Šta? Allahovo zadovoljstvo. To što će Allah tobom vječno biti zadovoljan, to ti je bolje od svih onih uživanja, pored tih uživanja. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ, a pokazat će se Džehennem i džehennemska vatra kome? Zalutalima. Zalutali, šta znači zalutali? Skrenuli sa pravoga puta, jer je pravi put ispravan put. Put sredine. Kako kažu, umjereni put. Ali da napomenemo, ovo ne znači umjereni put između istine i neistine. Ovo znači put istine, put Allahovog poslanika, Resulullah Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem. Put koji nije put pretjerivanja, to znači uvođenja u vjeru nečega što nije propisano, niti je s druge strane, suprotno pretjerivanju, put popuštanja i ostavljanja nečega u vjeri, nego put ispravan. Ne može ti niko doći, pa kada te vidi da primjenjuješ sunnet i radiš po propisima ove vjere, da kaže nemoj tako. Islam je umjeren, Islam je srednji put. Neuzubillah, to znači da je optužio sunnet i Allahovu vjeru, i ashabe i Allahovog poslanika prije toga, da nije bio umjeren kad nam je propisao ovo što je propisao. Ne, ne. Nije umjerenost između istine i neistine, nego je umjerenost u istini, a neumjerenost, ona je ili pretjerivanjem, ubacivanjem nečega što nije, ili ostavljanjem nečega od vjeri. Pitali su jednog, ja sam to rekao, na jednoj raspravi. Opitali su jednog predstavnika druge vjere. Šta je to pretjerivanje u vjeri? Wallahi, ne znaju šta vjeruju. Sramota za njih, ali ne ima. Kad izgubi obraz, više ne ima nikakve sramote. Kad može na Allaha lagat da ne laže ljudima, pa ga pitaju. Kažu, šta je to pretjerivanje u vjeri? A on kaže, šta je, da je nevalja. Ne zna ni on sam. Onaj koji uči, treba da nauči. Šta će on druge učiti? Džahil on sam. Šta on ima druge da pouči? Pitaju ga šta je to, on kaže šta je, daje nevalja. Pa oni to znaju, reci im šta je pretjerivanje. Ne smije, jer boji se nekome će se zamjeriti. Kalkuliše, politiku vodi sa vjerom. Ne može to tako. Vako je, pa kome je pravo, kome je krivo. Šta znači zalutati? Imaš pravac jedan, imaš pravi put, ideš njime. Taj put je zacrtan ovim šarijatom i on te vodi u džennet. Kreneš na drugu stranu, skrenuo si, zalutao si već. I zato oni koji su zalutali, otišli su u džehennem. Kao što kaže hadis Resula alejhi ve selam, na svakom tome putu sa strane stoji po šejtan i poziva u njega. Onoga u zinaluk, nemoral, onoga u piće, onoga u kamate i prevare, onoga u ovo, u ono, ti harama, koliko god hoćeš, sve novi i novi izlaze i izmišljaju se. Svi ti putevi sa strane, to su stramputice, na kojima stoji po šeitan i poziva u džennemsku vatru. Samo je jedan pravi put koji te vodi do dženneta. I zato se zove pravi, ispravan put. Siratum mustaqim, na kome nema vrdanja, nema skretanja. Malo ću ovako pa ću ovo pa ću, ne može to. Ovako je pravo i kome je pravo, kome je krivo. Ali ovo je ispravno. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ, i bude džehennem pokazan onim zalutalima. Otišli na drugu stranu. Ovdje džennet, on otišao na drugu stranu. وَقِيلَ لَهُمْ, i kada im bude rečeno اَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ, Gdje su oni koje ste vi obožavali? Šta znači obožavali? Šta znači robovali? Ko je upamtio? Koji ste se bojali? Gdje su oni koje ste iznad svega voljeli? I gdje su oni koje ste... Šta? Mimo svega ostalog slijedili. U tome se pokazuje obožavanje. Robovanje nekome. Koga ste se bojali? Kome ste se ponižavali? Pred kim ste ponizni bili? Ili pred ljudima ili pred stvoriteljem ljudi? Koga ste najviše voljeli? I koga ste neprikosnoveno slijedili? U tome se i bade to gleda. Min dunillah, mimo Allah. Hel yansurunakum, mogu li vam oni pomoći? Evo yantasirun, a mogu li oni i sami sebi pomoći? Fakubkibu fiha hum wal ghawun. Pa će jedni na druge biti u džehennem bačeni, prevrćući se. I oni, i oni koje su oni slijedili. وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ I sve vojske šeitanove, sve će u džehennem ući do zadnjega. Komu je služio i ko je na tome putu radio? قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَحْتَصِمُونَ Govorit će svađajući se međusobno u džehennemu. Tallahi, a to je zakletva, kao i Allahi, kao i Billahi, isto je i tallahi. Zaklinjaće se i govoriti, tallahi, in kunna le fi dalali mubin. Mi smo sigurno bili na krivome putu. Dobar zaključak. Pametni ste. Samo što vam ništa to ne koristi i ne vrijedi. Iznu se uvikum bi rabbil alemin. Kada smo vas izjednačavali sa gospodarom svih svjetova. Vama edallana illel muđirimun. A niko nas drugi nije odveo na stramputicu na krivi put. Osim oni najgoriji zlikovci. Ali oni su u vašim očima dojuče bili najbolji. Fema lena min šafirin i mi sada ne imamo zagovornika. Vela sadiqin hamim, niti prisnoga prijatelja. Jer je prijatelj u nevolji. Gdje su oni koji su vam dojuče pljeskali? I vama pljeskali i po ramenima vas pljeskali. Gdje su oni koji su vas podržavali? Znate onu priču? O vladaru i magarcu. Jeste to zaboravili? Ne treba spominjati posebno. Ili da napomenim, kad je vladaru magarac umro, okupili se žalost oko njega. Da bi se njemu dodvorili i uvukli. A kad je vladar otišao, nije našao kog će ga ispratiti. To tako biva. Ne imaju kome sada da se zbog njega dodvoravaju. Ne imati ni prisnih prijatelja. Felev enne lena kerraten. فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ Da nam je samo da se povratimo, pa da budemo od, da postanemo iskreni vjernici. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ Zaista je u tome veliki ajet i pouka. وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ A većina njih nisu vjernici. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ A zaista je tvoj gospodar silan i milostiv. Molim uzvišenog Allaha tebareke ve teala da nas obuhvati svojom milošću, da nas sačuva i zakloni od spletki din dušmana i da nas učini od čvrstih i iskrenih vjernika sa kojima je on zadovoljen. Amin ya rahman rahim. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.